Πώς αυτοπροσδιορίζετε πολιτικά, ενώ φιλελεύθερος, δεξιός? Μάργαρετ Θάτσερ. Τελεία. Μάργαρετ Θάτσερ. Τελεία. Είναι ο Άδωνης αυτός βέβαια, ο οποίος ερωτήθηκε και αυτό προσδιορίστηκε ως Μάργαρετ Θάτσερ, η ίδια. Ή με την σάρκωση, ή με την ψύχωση μάλλον, διαλέγετε και παίρνετε. Μοιάζει λίγο, γιατί υπάρχει μια σχετική φωτογραφία στα social media που του έχουν βάλει το μαλλί αυτό το κρεπαρισμένο της Μάργαρετ και ταιριάζει πάρα πολύ. Στις απόψεις νομίζω είναι ακριβώς ίδιες οι απόψεις του Άδωνη με τη Μάργαρετ Θάτσερ. Βέβαια η Θάτσερ είχε την δυνατότητα να ξεδιπλώσει το νεοφιλελεύθερο ταλέντο της και τις πολύ ωραίες απόψεις στην πράξη τη δεκαετία του 80 μαζί με το Ρίγκαν στην Αμερική. Έχουν περάσει από τότε πολλά χρόνια, αλλά όμως το πνεύμα παραμένει ζωντανό και υπάρχουν πολλοί πολιτικοί και από τη δεξιά και από την αριστερά που έχουν ζηλέψει αυτήν την τακτική, την νεοφιλελεύθερη πολιτική και την εφαρμόζουν με κάθε ευκαιρία, όχι στο σύνολό τους, στο σύνολό της, αλλά όμως κάνουν πολύ φιλότιμες προσπάθειες. Έτσι πάμε να ξεκινήσουμε με αυτή την πολύ ωραία εικόνα και την καθαρή εξήγηση. Ξήγα, όπως λέμε, ήταν μια καθαρή εξήγηση. Μετά από αυτή την καθαρή εξήγηση, ο Άδωνης μίλησε για τον αγαπημένο του Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, πείτε μου ένα καλό του Μητσοτάκη. Έχει φοβερό ταλέντο, είναι φοβερός δημαγωγός. Έχει φοβερό ταλέντο στο πώς μιλάει. Έχει φοβερό ταλέντο σε αυτό. Είναι καταπληκτικός δημαγωγός. Ξέρει να ενθουσιάζει, να παρασύρει, να πείθει. Είναι πάρα πολύ καλός. Είναι καταπληκτικός δημαγωγός. Και, απαντώ εγώ. Λίγο πριν κλείσουμε, πείτε μου ένα καλό του Μητσοτάκη. Έχει φοβερό ταλέντο, είναι φοβερός δημαγωγός. Έχει φοβερό ταλέντο στο πώς μιλάει. Έχει φοβερό ταλέντο σε αυτό. Είναι καταπληκτικός δημαγωγός. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να λέμε τα καλά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και επειδή δεν τα λέει κανείς και δεν τα επισημαίνει και κανείς και από τους δημοσιογράφους, εκτός ότι τρώει ντολμαδάκια, όλα τα υπόλοιπα, τα ταλέντα του δεν τα λέει κανείς. Οπότε αναγκάζονται οι υπουργοί, οι ίδιοι, βγαίνουν στα παράθυρα, στα πάνελς και λένε τα καλά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα από αυτά, μόλις ακούσαμε, είναι δημαγωγός, λέει τα ψέματα, επίθει το λαό και κάνει αυτά τα πολύ ωραία που ξέρουμε όλοι. Είναι και στην Κίνα τώρα, όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο εκεί. Έρχονται επενδύσεις μαζί με τον Κυριάκο που θα επιστρέψει, τους δημοσιογράφους, τους εντεταλμένους, όλους τους επιχειρηματίες. Θα έρθουν και οι επενδύσεις και άλλη Κίνα μέσα στην Ελλάδα. Τώρα θα ακούσουμε μια στιγμή είναι μόνο, αυτοκριτικής από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Μισό λεπτό. Εγώ έχω δει όλο το θέμα. Να κάνω εγώ μία δήλωση. Ορίστε. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι παλιάνθρωπος. Και βάλ το να παίζει στις τηλεοράσεις. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι παλιάνθρωπος. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι παλιάνθρωπος. Και βάλ το να παίζει στις τηλεοράσεις. Στα ραδιόφωνα, κύριε, που λέγανε παλιά τα παιδάκια σε κινήσεις ωραίες διαφημίσεις, θα το βάζουμε και εμείς εδώ, αφού το λέει, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εμείς δεν επεμβαίνουμε σε αυτά που λένε οι άνθρωποι ανάμεσά τους, μεταξύ των ιδίων και των εαυτών των. Οπότε μεταδίδουμε ό,τι ακριβώς θέλουν οι ίδιοι να πιστεύουν για τον εαυτό τους, αφιλτράριστο και ασχολίαστο. Τι χρειάζεται καλά όλα αυτά τώρα, το δημαγωγό που έχουμε τον Κυριάκο, τον Μπογδάνο που λέει αυτά που λέει. Τα άλλα που έλεγε για τη Θάτσερ ο Άδωνης, αλλά τι χρειάζεται ο τόπος, τι χρειάζεται η χώρα, τι χρειάζεται η κοινωνία στη δεδομένη στιγμή. Ευτυχώς υπάρχει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος που μας περιγράφει ακριβώς όμως και με σαφήνεια τι χρειαζόμαστε τούτη εδώ την ώρα. Τέτοιο thinking capacity χρειαζόμαστε. Το thinking capacity να πληροφορήσει τον κόσμο. Αυτό σημαίνει thinking capacity. Το thinking capacity σημαίνει να εντοπίζεις και τα προβλήματα και τις δυνατότητες που σου δίνει. Τέτοιο thinking capacity χρειαζόμαστε. Thinking capacity. Thinking capacity. Thinking capacity. Συγγνώμη που το λέω αγγλικά, έχω ζητήσει διάφορους να με βοηθήσουν να κάνω μετάφραση τι σημαίνει thinking capacity. Δεν έχω πάρει σωστή απάντηση, κάτι που να μ' αρέσει. Αλλά τι σημαίνει ουσιαστικά? Το thinking capacity είναι να μην είμαστε και εντελώς επαρχιώτες. Το έχει πει καλύτερα ο Πέτρος Κωστόπουλος, να ξεβλαχέψουμε. Αυτό είναι λοιπόν το thinking capacity, αυτό χρειαζόμαστε, ότι καταλάβατε, καταλάβατε, τα ίδια έχει καταλάβει και ο Τσακαλώτος. Νομίζω λίγο από το thinking capacity προσπάθησε να το εφαρμόσει όσο ήταν υπουργός. Έχουν μείνει κάτι αδιάθετα υπόλοιπα, όπως λέμε, όταν ξαναγίνει υπουργός, γιατί κάποια στιγμή δεν θα ξαναγίνει υπουργός, είναι και ηγέτης των 53, της αριστερής τάσης. Τέτοιους τους χρειαζόμαστε για να εφαρμόζουν το thinking capacity. Είναι απαραίτητο, είναι χρειαζούμενο. Οπότε θα το ξαναδούμε και μέχρι να ξαναδούμε και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο υπουργό, θα έχουμε το capacity για να πορευόμαστε. Μια που μπήκαμε στα χωράφια της αριστεράς και της βαριάς αριστεράς, της γεμάτης αριστεράς, της massive αριστεράς, δεν μιλάμε τώρα για τίποτα fake και ψεύτικους και φω, όπως λέμε κατά το φόμπιζου. Μια που έχουμε μπει σε αυτά τα χωράφια, νομίζω ο Νίκος Παπάς μετά τον Τσακαλώτο ταιριάζει απόλυτα να μας μιλήσει και αυτός για το δικό του ηγέτη. Το brand name είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας είναι πάρα πολύ ισχυρά ονόματα στη διεθνή πολιτική πλέον. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας είναι πάρα πολύ ισχυρά ονόματα στη διεθνή πολιτική πλέον. Αχ, Παναγία μου, τι τραγωδία ήταν αυτή. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε και μια διεθνή παρουσία η οποία τον έχει καταστήσει έναν πολιτικό διεθνούς εμβέλειας πλέον. Σαν τον Τεμιρούσε ένα πράγμα που έκανε καριέρα διεθνή, Νάνα Μούσχουρη. Έτσι λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας είναι διεθνούς εμβελίας. Όπως ακούσατε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λέει ο Νίκος ο Παπάς αυτά. Όλοι συζητάνε έξω για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν συζητάνε μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, διαδηλώσεις, πορείες, εκενώσεις καταλήψεων. Ο άλλος είναι στην Κίνα να φέρει επενδύσεις. Έχουμε τις προανακριτικές, τον Μπολάκη, τον Τζανακόπουλο που δεν θα βγουν με τίποτα μέσα εκεί από τη Βουλή. Και 1002 άλλο το μεταναστευτικό, προσφυγικό και με τους Ούγγανους Ελληναράδες που ουρλιάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ειδικά άμα δουν κάμερα και χωρίς την κάμερα. Ενώ λοιπόν έχουμε όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι μελετητές. Έχουν βάλει κάτω την πρόσφατη ιστορία, είναι ερευνητές, εγνωσμένου κύρους όπως λέμε. Και ψάχνουν να βρούνε τι ακριβώς συνέβη τα 4-4,5 χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση. Δηλαδή είναι αντικείμενο μελέτης όλο αυτό και ακούμε να το λέει ο Νίκος Παπάς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα επιτυχημένο ιστορικό πείραμα και είναι αντικείμενο μελέτης της πολιτικής επιστήμης, πρέπει να σας πω. Και τώρα έχει αναπτυχθεί εξαιρετικό ενδιαφέρον μεταξύ των ερευνητών. Είναι αντικείμενο μελέτης της πολιτικής επιστήμης, πρέπει να σας πω, και τώρα έχει αναπτυχθεί εξαιρετικό ενδιαφέρον μεταξύ των ερευνητών. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι ερευνητές ακριβώς, οι οποίοι ερευνούν τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον διεθνούς εμβελίας Αλέξη Τσίπρα και τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που κάθονται και μελετάνε αυτή τη στιγμή και θα βγει και πόρισμα. Αποτέλεσμα, έκθεση, φαντάζομαι. Να δούμε τα συμπεράσματα, να δούμε το συμπίλημα όλων αυτών που καταλήγουν οι ειδικοί, γιατί είναι αποτέλεσμα ερεύνης, αν και θα έπρεπε να είναι αποτέλεσμα ερεύνης, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός καθεαυτός, αλλά αυτοί που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που πίστευαν όλες αυτές τις παπάτζες που έλεγε ο Διεθνούς Εμβελίας και ο Νίκος Παπάς μεταξύ αυτών. Όμως η συζήτηση, γιατί στο κανάλι της Βουλής έχει δώσει αυτή τη συνέντευξη, η συζήτηση με τους δημοσιογράφους πήγε και στο τι ακριβώς και το ωραίο ερώτημα που τίθεται, κροϊδεύοντας και οι δημοσιογράφοι τον εαυτό τους και οι πολιτικοί όταν απαντάνε σε αυτό, του τι αριστερά θέλουμε στη σύγχρονη εποχή. Προς τα πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, προς την σοσιαλδημοκρατία, θα παραμείνει και στις ρίζες της αριστεράς? Σας πω. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Αλλά η σοσιαλδημοκρατία, η πράσινη, η αριστερά, νομίζω ότι θα πρέπει να επαναθεμελιώσουν την κριτική τους στις ασκούμενες πολιτικές και στο οικονομικό σύστημα και γίγνεσθε με τρόπο αποτελεσματικό και να κάνουν βήματα προς συγκλήσεις πάνω σε μια πραγματικά προοδευτική ατζέντα. Τι σημαίνει προοδευτική ατζέντα? Αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι θα πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα τα ζητήματα τα οποία θα αποκαθιστούν τη σχέση του ανθρώπινου είδους με τον εαυτό του και με το περιβάλλον. Τα ζητήματα τα οποία θα αποκαθιστούν τη σχέση του ανθρώπινου είδους με τον εαυτό του και με το περιβάλλον. Τη σχέση του ανθρώπινου είδους με τον εαυτό του και με το περιβάλλον. Το thinking capacity να πληροφορήσει τον κόσμο. Τέτοιο thinking capacity χρειαζόμαστε. Ναι, το χρειαζόμαστε το capacity, αλλά έχει σημασία και αυτό που λέει ο Νίκος Παπάς, ο οποίος όπως ακούσατε πρέπει να γίνει μια αποκατάσταση του ανθρώπινου είδους, του ανθρώπινου είδους σε σχέση με το περιβάλλον και με τον εαυτό του, όπως είπε ο ίδιος. Δηλαδή όλο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, το συνέδριο που θα γίνει, οι εσωκομματικές διαδικασίες, ο Φλαμπουράρης, ο Ραγκούσης, ο Τσίπρας, η Ξενογιαννακοπούλου, ο ίδιος ο Νίκος Παπάς, αποκαθιστούν με κάποιο τρόπο, όπως καταλάβατε, τη σχέση του ανθρωπίνου είδους με τον εαυτό του και με το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί αυτό το ανθρώπινο είδος. Δηλαδή δεν έχουν μόνο στο στόχαστρό τους τον άνθρωπο, όπως λέγαμε, ή στο μικροσκόπιό τους, γιατί το στόχαστρο περιγράφει και μια εκτέλεση στην πορεία. Δεν έχουν στο μικροσκόπιό τους τον άνθρωπο τελεία, έχουν το ανθρώπινο είδος ολόκληρο μέσα σε μια διαδικασία αυτογνωσίας του ανθρωπίνου είδους και επανατοποθέτησης της σχέσης τους, τι άλλη βλακεία θα βρούνε να πούνε για να περιγράψουν το τίποτα, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορεί να γίνει από αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ, από αυτόν τον Παπά, από αυτόν τον Τζίπρα, από αυτόν τον Φολαμπουράρη και όλους τους άλλους. Παρά μόνο αν ενωθούν με τη Φόφη. Όχι λοιπόν στα μπρος πίσω. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Πριν απ' όλα γιατί ο κόσμος χάνει την υπομονή του. Μας περιμένουν, μας ξαναπεριμένουν. Ως πότε? Ποιος περιμένει τη Φόφη? 2-11-10-80-8-80. Ποιος περιμένει κάτι από το Πασόκ, κάτι από τη Φόφη, η οποία Φόφη το βιώνει όλο αυτό ως αγανάκτηση και ως αγωνία και εγκαλεί τους άλλους από κάτω ότι μας περιμένουν έξω πολύ και εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας και δεν ασχολούμαστε με αυτούς που μας περιμένουν. Οπότε όλοι εσείς που περιμένετε, όχι τρένα, όχι λεωφορεία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το Τζόκερ, όχι αυτό που απαγορεύεται, το άλλο, 2-11-10-80-8-80, πάρτε τηλέφωνο στον Αποστόλη, είναι μέσα, περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να μάθει τι περιμένετε από την Φόφη, η οποία Φόφη αφού είπε όλα αυτά και έβγαλε την αγωνία της, αμέσως μετά ηρέμησε λίγο και άρχισε τις γυμναστικές επιδείξεις. Απλώνω λοιπόν το χέρι. Απλώνω λοιπόν το χέρι. Το μικρό σου χέρι. Απλώνω λοιπόν το χέρι. Άστο το χεράκι σου να σου το κρατώ. Σε όλους και ζητώ να προχωρήσουμε μαζί. Με τις διαφορές μας, με τις διαφωνίες μας. Αλλά όλοι μαζί και συντεταγμένα. Αυτό που κάθε μήνα ζητάνε στο Πασόκ Κινάλ να προχωράνε όλοι μαζί και χρειάζονται μια επιβεβαίωση ότι είναι όλοι μαζί, πρέπει να το δούνε κάποια στιγμή, να το δούμε κι εμείς. 8% πήρε στις εκλογές, αντί αυτό να δώσει μια χαρά κάπως ότι δεν πήγανε παρακάτω και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν με 20 τόσους βουλευτές, συνεχώς υπάρχει μια διαδικασία τριβής, αναζητήσεων και επανατοποθετήσεων και κυρίως επιβεβαιώσεων καινούριων επιβεβαιώσεων, γι' αυτό και τα συνέδρια, γι' αυτό και οι εσωκομματικές διαδικασίες και απλώνει τα χέρια και ζητάει το χέρι και να πάμε όλοι μαζί και κυρίως όλα αυτά επειδή μας περιμένουν τρεις φορές τόπε και ως πότε, όπως λέει η Φόφη, γεννήματα. Ωραία είναι αυτά με το σοσιαλισμό, με τους σοσιαλιστές, με τη σοσιαλίστρια που έλεγε και ο Πάπα Μιχάλης στη σχετική ταινία, στην κόρη του, όχι αυτού του άλλου, αλλά στην πράξη αυτοί που κυβερνάνε τώρα είναι παραπάνω σοσιαλιστές από τους σοσιαλιστές τύπου Φόφης ή Αλίκης Βουγιουκλάκη και αυτό αποδεικνύεται από τα όσα λέει ο αρμόδιος υπουργός. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της αριστεράς, των πολλών, των φτωχών, των αδύναμων. ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι δήθεν το κόμμα των ελίτ, των πλουσίων κτλ. Των τραπεζών. Τι αποδεικνύεται όμως στην πράξη? Επί Αλέξη Τσίπρα οι τράπεζες μπόρεσαν ανεξέλεγκτα να βάλουν όσες αυξήσεις θέλανε. Επί Κυριάκου Μητσοτάκη στις τράπεζες μπαίνει φρένο. Πάμε τώρα παρακάτω. Νάτος πάλι. Ποιος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Επί Τσίπρα κάνουν ό,τι θέλανε. Επί Μητσοτάκη υπάρχει Μητσοτάκη, βάζει φρένο. Τέρμα. Τελείωσε. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που τρίζει τα δόντια στις τράπεζες και κυρίως στους τραπεζίτες. Αυτή η κυβέρνηση βάζει φρένο. Η προηγούμενη δεν το έκανε, όπως ξέρουμε, αλλά ετούτη εδώ βλέπετε πως οι τραπεζίτες έχουν σκυλιάσει. Έχουν βγει στις διαδηλώσεις, στους δρόμους. Κάτω τώρα στο κέντρο δεν είναι μαθητές φοιτητές. Οι τραπεζίτες είναι που έχουν βγει και διαδηλώνουν. Αυτοί τρώνε τα δακρυγόνα για όλα αυτά που τους κάνει, που περνάνε από την κομμουνιστική σχεδόν κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχουν ζωή σε αυτόν τον τόπο πια οι τραπεζίτες και τι θα απογίνουμε χωρίς τραπεζίτες, γιατί όπως λένε όλοι είναι κινητήριος μοχλός της οικονομίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά τα λέει συνέχεια στα παράθυρα, θα τα πιστέψει και στο τέλος ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης, αρμόδιος υπουργός για τους τραπεζίτες και για τα άλλα, αφού έχει παραδεχτεί την προηγούμενη εβδομάδα σε άσχετο χρόνο ότι δεν ελέγχουμε τις τράπεζες και όλα αυτά είναι κωμωδία που γίνεται και παίζεται. Γιατί οι τράπεζες ανήκουν στην Φραγκφούρτη. Δεν ανήκουν εδώ και αν ανήκουν κάπου είναι στο Στουρνάρα, ο οποίος δεν πρόκειται ποτέ να βάλει κανένα χέρι στους τραπεζίτες και στις τράπεζες, γιατί είναι σαν να δαγκώνει το δικό του χέρι. Παρ' όλα αυτά, οι κυβερνήσεις έρχονται και καμώνονται τους ισχυρούς κυβερνήτες σε μια χώρα η οποία έχει λαϊκή κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία. Και επειδή έχουμε πάρει και κάτι 50 δις για να ανακεφαλαιώσουμε τις τράπεζες και να ενστηρίξουμε τις τράπεζες για να υπάρχουν, βγαίνουν οι υπουργοί και ρίχνοντας το σανό το γνωστό στον κόσμο, λένε ότι αυτοί ελέγχουν τις τράπεζες και θα τις επηρεάσουν και τους τραπεζίτες για να μην βάλουν τα γνωστά πρόστιμα που οι χρεώσεις που θέλουν να βάλουν κρυφές ή φανέρες. Αυτά συμβαίνουν εδώ στην Αθήνα, γιατί στην Μακεδονία, η οποία όπως ξέρουμε και όσοι έχετε διαβάσει και ιστορία, κάτι πολύ δύσκολο πια στις μέρες μας να βρεις ανθρώπους που διαβάζουν ιστορία ή έχετε ακούσει εν πάση περιπτώσει ή έχετε δει από ταινίες, έχει κατοικηθεί από πρόσφυγες, Έλληνες βέβαια που ήρθαν από τη Μικρά Ασία κυρίως. Τώρα δεν θέλουν άλλους πρόσφυγες, έστω και για να μείνουν προσωρινά μέχρι να πάνε εκεί που θέλουν οι άνθρωποι, να γυρίσουν στην πατρίδα τους μόλις τελειώσουν οι πόλεμοι και η πείνα, ή να πάνε στην αγαπημένη σε όλους Ευρώπη. Στα Γιάννητσά, μες στο τριήμερο, φαντάζομαι είναι χριστιανοί όλοι αυτοί και ορθόδοξοι που διαμαρτυρήθηκαν. Θα πήγαν και το πρωί της Κυριακής στην εκκλησία. Όλες τις άλλες ώρες έκαναν αυτό που θα ακούσετε. Αξίας της αρχής της μύτης.

Πόσο το έδωσες? Όσο θέλω το έδωσα. Αυτό το πάρεις, τι σε νοιάζει? Τι με νοιάζει, αφού το θέλω. Και τι έγινε, το θες να σου κάνω και πόθεν έσχες που βρήκα τα λεφτά? Α, στο διάλο. Δώσε με το τηλέφωνο αυτού που το πήρε να πάω το πάρω από αυτό. Ξέχνα το, τον Μπούλο, φύγε. Όχι. Μπούλο. Δώσε μου το τηλέφωνο. Αντίο. Πώς αυτοπροσδιορίζεστε πολιτικά, ενώ φιλελεύθερος, δεξιός? Μάργαρετ Θάτσερ. Τελεία. Και παύλα. Εδώ χρειάζεται το και παύλα. Η ώρα είναι και 34 πρώτα λεπτά μετά τη μία, οπότε είναι η ώρα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Νι Χάου, Τσιν Τσάν, Τενγκ Τσούγκ, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Κινέζο ομόλογό του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κίνα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επίσης πρόσθεσε Τσενγκ Τσιάου Στούγκ, Αι Τσάιν Χιάου Τσιν, ενώ πρόσθεσε με νόημα Χσιάου Τσουάε, Νι Χιάου Εν Τσάν. Μάθημα Κινέζικων ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος προκειμένου να μπορεί να συνεννοείται μόνο αυτός στην Κινέζικη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τα μιλάει άψογα όπως ακούσαμε παραπάνω. Στο σχετικό ταξίδι την παράσταση έκλεψε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος για να προσελκύσει κινέζικες επενδύσεις ντύθηκε γκέισα, φορώντας ένα κατακόκκινο κιμονό, δημιουργία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι και χορεύοντας κινέζικους χορούς. Τρεις δημιουργίες αστυνομικών είναι έτοιμες στο προάβλιο της Βουλής για να επέμβουν όταν ειδοποιηθούν στο εσωτερικό του κτηρίου προκειμένου να μπουζουριάσουν τον Παύλο Πολάκη και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο και να τους πετάξουν έξω από την Επιτροπή για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Για το θέμα έκανε δηλώσεις ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης λέγοντας χαρακτηριστικά «Δημοκρατία χωρίς αστυνομία είναι πάστα νουγκατίνα χωρίς αντιγύ». 158 καπνίζοντες συνέλαβαν άνδρες και γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια ελέγχων σε κολόμπαρα στο κέντρο της Αθήνας. 23 από αυτούς κάπνιζαν ναργιλέ, 55 κάπνιζαν στριφτό, 56 άφιλτρα, ενώ συνελήφθησαν άλλα 2.569 άτομα ως παθητικοί καπνιστές. Καιρός. Άρχισε να τσιμπάει λιγάκι. Γιατί δεν φέρει ευθύνη αυτός που κάθεται δίπλα στον καπνιστή? Δεν φέρει την ευθύνη ότι δεν τον έχει καταγγείλει? Δεν σηκώνει το τηλέφωνο να πάρει το πενταψήφιο του κικίλια και να πει εδώ καπνίζει ο διπλανός? Άρα πολύ καλά έπραξε η ελληνική αστυνομία, σύμφωνα πάντα με τις ειδήσεις που μόλις ακούσαμε από την ελληνική αστυνομία, από εκεί μας έρχονται κατευθείαν, ηχογραφημένες και κανονικές. Οπότε πολύ καλά έπραξαν και συνέλαβαν και τους παθητικούς καπνιστές, γιατί μόνο είναι εργητικοί και όχι παθητικοί. Τώρα περνάμε, δεν φύγαμε και καθόλου. Ο Υπουργός Αναπτύξεως και Επενδύσεων, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλάει με τον, νομίζω, Γιώργο Αυτιά. Ένας που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ένας τώρα μας βλέπει και ένας που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να δικαιολογήσει γιατί η κυβέρνηση αριστεράς χάρισε στις ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτρισμού 600 εκατομμύρια από τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού? Το κρατάμε αυτό το ερώτημα. Και ξέρετε ποιος πρωθυπουργός σταμάτησε αυτό το δώρο? Ποιος μωρό μου, ξέρετε ποιος πρωθυπουργός σταμάτησε αυτό το δώρο? Ποιος μωρό μου, ποιος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Πάμε τώρα παρακάτω. Νάτος πάλι. Ποιος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Αυτός το σταμάτησε. Όχι μόνο δηλαδή τρίζουν τα δόντια στους τραπεζίτες, τα έχουν βάλει και με τις εταιρείες τις ιδιωτικές που θέλουν να πάρουν κομμάτια της ΔΕΗ. Βέβαια θα πει κάποιος, υπάρχει μια φωτογραφία του κύριου Χατζηδάκη εκεί να μπαίνει σε κάτι αυτοκίνητα ιδιωτικής εταιρείας ρεύματος. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Η κεντρική πολιτική είναι αλώνουμε τις τράπεζες, παίρνουμε τις τράπεζες, κρατικοποιούμε τις τράπεζες, τις κάνουμε λαϊκή περιουσία. Κάπως έτσι το μεταφράζω εγώ. Και μετά παίρνουμε και τις ιδιωτικές εταιρείες ρεύματος, που και αυτές τις κάνουμε κρατική περιουσία, λαϊκή περιουσία τα περιγράφει εδώ ο αρμόδιος υπουργός και τα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και βρίσκεται στην Κίνα, στη Σανγκάη, και κάνει και συναντήσεις με τους γραμματείς εκεί του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Και η μόνη λέξη από όλα αυτά που από τα τρία γράμματα, τα ΚΚΚ, είναι το Κίνας. Η μόνη λέξη που είναι σωστή, γιατί ούτε κομμουνιστικό είναι. Κόμμα, άντε να το πεις κόμμα, βέβαια είναι κράτος εκεί, κομμουνιστικό κράτος Κίνας. Εν πάση περιπτώσει, κάνουν και τα συνέδριά τους εκεί οι σύντροφοι Κινέζοι, παίζουν και τη διεθνή και μετά μπαίνουν σε κάτι σούπερ αυτοκίνητα και πάνε να διευθύνουν τις εταιριάρες με το φοβερά έσοδα και τζίρους. Και από κάτω οι εργαζόμενοι τρώνε ένα πιάτο ρύζι και είναι και πολύ ευχαριστημένοι. Δύο πιάτα ρύζι, γιατί ένα πιάτο το έτρωγαν κάποτε. Αυτά όμως δεν μας αφορούν εμάς. Εμείς εδώ έχουμε τις επενδύσεις. Εδώ το λιμάνι είναι και κινέζικο, να μην λέμε και πολλά. Έχουν πάρει όλα τα κομμάτια. Σε λίγο θα αγοράσουν το και τα κτίρια, έτσι όπως πάνε, και θα επεκταθούν και παραπάνω. Να πάρουν και την κίνηση την Κινέζη. Θα ήταν ένας ωραίος τρόπος τώρα που το σκέφτομαι, γιατί ο Πειραιάς είναι αδιάβατος στα πρωινά. Να φύγουμε από αυτά, να έρθουμε στα δικά μας. Ο Βασίλης Λεβέντης εμφανίστηκε σήμερα το πρωί σε πάνελ. Με το κόμμα τι γίνεται? Το κόμμα όπως τον Ιανουάριο του 2015. Το Σεπτέμβριο μπήκαμε στη Βουλή. Τον Ιανουάριο του 2015 πήραμε 2%. Ναι. Καμία δημοσκόπηση δεν έγραφε ότι υπάρχει Ένωση Κεντρών. Όντως. Και φραπ 2%. Λοιπόν, η Ένωση Κεντρών, επειδή είναι θύμα του Αμερικανού και του Γερμανού πρέσβη, αυτοί κρύβονται πίσω και από τις αποχωρήσεις βουλευτών και από το κόψιμο των καναλιών που κάνανε στις εκλογές στην Ένωση Κεντρών. Έχω ορκιστεί ότι θα την ξαναβάλω στη Βουλή. Θα μείνετε στη θέση του Προέδρου. Πώς? Στη θέση του Προέδρου θα είστε εσείς. Γιατί ποιος άλλος μπορούσε. Είχε γραφτεί, ξέρω και εγώ, ότι θα μπει ο... Κανείς δεν είχε. Ο κύριος Γεωργιάδης. Μας θιεύεστε. Άρα εσείς θα είστε θέση του Προέδρου. Την έχει ο Λεβέντης όσο ζει, γιατί μόνο ο Λεβέντης μπορεί να οδηγήσει σε νίκη το κόμμα. Είναι ωραία η αντίδραση. Μόλις το ρωτάει ο Κούτρας εκεί και ο Τζούνος αν είναι εξασφαλισμένη η θέση του Προέδρου, ταράζεται. Ποιος άλλος, ποιος? Απορία, αγανάκτηση, αίσθημα αδικίας και σιγουριάς ότι μόνο αυτός μπορεί να οδηγήσει ξανά την Ένωση Κεντρών προς το παρόν στην ΙΤΑ. Και είναι εκτός Βουλής, λόγω του Βασίλη Λεβέντη και λόγω του Βασίλη Λεβέντη και όχι του Αμερικανού ή του Γερμανού πρέσβη. Αλλά όμως αυτός θα την ξαναοδηγήσει πάλι μέσα στην Βουλή. Περιμένουμε, θα δούμε. Αυτό το έργο δεν το χάνουμε. Μπράβο στους συναδέλφους που βγάζουν τον Βασίλη Λεβέντη, γιατί έχει να κάνει καταγγελίες και για την κυρία Θάνου. Όταν ένας είναι στο δικαστικό σώμα, πρέπει τουλάχιστον για 5-10 χρόνια να μην μπαίνει αμέσως στην πολιτική. Όπως και η Θάνου. Πήγε αμέσως στο Τζίπρα σύμβουλος. Παίρνεις τη σύνταξή σου, πήγε να φας τη σύνταξή σου. Να τιμήσεις τη διαδρομή, τη δικαστική. Γιατί όταν χώνεσαι την ίδια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια μέρα στη Νέα Δημοκρατία, άρα ήσουνα όλο τον καιρό, τι ήσουνα? Ήσουνα τι ήσουνα, μια παξιμαδοκλέφτρα. Τι ήσουνα? Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις σουρταφέρτα. Τι ήσουνα? Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις σουρταφέρτα. Τι ήσουνα? Ήσουνα τι ήσουνα, μια παξιμαδοκλέφτρα. Έτσι είναι ρε παιδιά. Πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν τα πράγματα και να τεθούν υπό τη μορφή ερωτημάτων όπως εδώ. Με το τι ήσουν να έχει έρθει η σειρά, η ώρα για το δεύτερο μέρος του λαού μας πάει και στις δεύτερες διαφημίσεις. Ναι. Γεια σου κύριε Αντωνίες. Ναι, ναι. Τι κάνετε, καλό μήνα κιόλας. Γεια χαρά, εγώ είμαι ο κύριε Αντώνης. Ο κύριε Αντώνης πάει καιρό που βγήκε στην αυλή, ναι. Ο κύριε Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Παίρνετε χαρτί? Τι παίρνω? Χαρτί α4. Παίρνω. Έχετε? Πόσο πάει το κιλό? Γύρω στα 7 ευρώ. 7 ευρώ το κιλό? Το κιλό, ναι. Ωραία. Εγώ τώρα δουλεύω εδώ σε μια εταιρεία με έργα της ΔΕΗ και βγάζουμε χαρτί. Τώρα ξεκινήσαμε. Α, ωραία. Και μαύρα όμως, έτσι, μαύρα. Τι μαύρα? Καφέ εννοείς, καφέ? Μαύρα, μαύρα. Τα 7 ευρώ, μαύρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, άμα θες ΦΠΑ, Μητσοτάκης και τέτοια και καλά, κομμένη είναι παραπάνω, είναι 10 ευρώ. Όχι, όχι. 7 ευρώ, 7 ευρώ τι φιλό μου δίνεις δηλαδή, εσύ? 7 ευρώ δίνω εγώ, ναι. Ωραία, εντάξει, εγώ θα ξεκινήσω τώρα να μαζεύω. Για ξεκίνα, για ξεκίνα. Εντάξει, είναι καθαρό α4. Αυτό ήθελα και εγώ να ξέρω, μα είναι καθαρό. Μην είναι τίποτα βρώμικο και μπλέξουμε σε βρωμοδουλειές. Έχει πάνω γράμματα έτσι. Να έχει γράμματα με μεγάλα γράμματα. Μην είναι βρώμικο με ένα με νοιάζει. Μην γράφει τίποτα. Τι γράφουν τα γράμματα, το περιοχ